IDNT Radio. Een nieuwe productie van Max Graham in samenwerking met Jessica Riddle. De titel is Gone. Hi, this is Tom Tobi. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Suisa. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is Jonah Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Hele goedenavond, ik ben Armin van Buuren. Tot vanavond 10 uur, het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. We zijn weer live vanuit Amsterdam, vorige week waren we vanuit Miami. Bedankt voor al jullie leuke reacties daarop. En vanavond weer een gewone show. Dat betekent zometeen na 9 uur, 1 uur non-stop in de mix. En vanavond hoor je bijna alleen maar nieuwe ongereleased tracks en heel veel exclusieve tracks die hier voor het eerst voorbij zullen komen. Zo hebben we onder andere voor je de nieuwe Gabriel en Dresden, de nieuwe Tilt. En we geven zometeen de laatste kaarten weg voor volgende week vrijdag op de Ocean Diva in Amsterdam. Verder hebben we de uitslag van de Future Favorite. We hebben zelfs twee Future Favorites deze week. Want ook de uitslag van de week daarvoor ben je nog te goed. Zometeen ook de nieuwe Plastic Boy. En dit is de nieuwe Absolute Daydream in a State of Trance. Je wekelijkse dosis trance. Je luistert naar IDNT Radio en een State of Trance. Tot vanavond 10 uur. Misschien ken je die plaat nog wel, die ik een tijdje geleden draaide. En masse CQ. De plaat die je net hoorde was de B-kant. So Please door En Masse dus. En daarvoor hoorde je dus de nieuwe Absolute Daydream. Volgende week vrijdag draaien alle Armada DJ's op de Ocean Diva in Amsterdam. Ter gelegenheid van het Amsterdam Dance Event, dat zal je misschien niet ontgaan zijn. We geven 3x2 kaarten weg als je nu een e-mailtje stuurt naar radio@idmt.com. Waarom je daarbij wil zijn. 3x2 kaarten weg voor de Ocean Diva volgende week vrijdag tijdens de Amsterdam Dance Event. Dat is een hele speciale locatie, het is namelijk een boot en die ligt achter het Centraal Station. Mocht je Armada het Ibiza gemist hebben, in Amnesia, dan heb je nu in ieder geval de kans om weer een beetje wat van de sfeer te proeven, want die sfeer gaan we terugbrengen op de Ocean Diva. Er zijn twee zalen. Met onder andere DJ's Harry Lemon, Perry, Misha Daniels, Marcus Schultz en Mike. En dit is de plaat die we deze week extra aan het zonnetje gaan zetten. De nieuwe Plastic Boy, Twixt op Bonsai Recordings. gestemd als de favoriete plaat van de uitzending van 2 weken geleden. Want vorige week zaten we live in Miami, toen had ik even geen beschikking tot de gegevens. Deze had je dus nog te goed. Super 8 Create kreeg 23,0% van de stemmen. Dat is een plaat die je dus extra aan de gaten moet houden. Wil jij kaarten winnen voor de Ocean Diva? Met je vrienden op een boot achter het Centraal Station in Amsterdam. Stuur dan nu een mailtje naar radio@id-t.com. We geven 3 keer 2 kaarten weg. Jij kunt daar dus bij zijn volgende week vrijdag. Straks hoor je welke plaat jij het beste vond van de uitzending van vorige week. En we hebben zometeen ook de Trance.nu Winter Edition. Het thema geproduceerd door Jan Gustafsson. covers your passion, your lifestyle, and your music on one station. Je luistert naar ID&T Radio. Ik ben Armin en tot 10 uur vanavond, A State of Trance. Straks 1 uur non-stop in de mix. Je hoorde net Solar Stone versus Scott Bond, The Red Line Highway, hun nieuwe single. En de remix is van Yanave, als ik het goed uitspreek. Misschien had je gestemd op jouw favoriete plaat van de uitzending van vorige week. Dan is hier de uitslag. Op de derde plaats Vadim Zukov, Nothing Matters, de remix op 14,2%. Nummer 2, Interstate, I Found You, 22,4%. En de beste plaat vond jij, Airwave, Save Me, The White Room remix, kreeg 26,5% van de stem. En die hoorde je net voor Solar Stone en Scott Bond. Wil je ook stemmen op jouw favoriete plaat van het eerste uur? Surf dan naar www.trance.nu. En de heren achter trance.nu gaan binnenkort ook een feestje geven. Dat gaan ze doen in de Asta in Den Haag. De trance.nu Winter Dance. DJ's Rank 1, Precision, Misha Helsloot, Signum, Menno de Jong en Airwave. En dit is het thema van dat feest. Dus voor meer informatie www.trance.nu. We'll be right back. trance.nu Winter Dance Theme, geproduceerd door Jan Gustafsson. We geven kaarten weg voor de Ocean Diva volgende week vrijdag. Dat is een boot en daar kun jij op staan met je vrienden. Stuur nu een mailtje naar radio@id-t.com. Ook wil ik graag jouw mening weten over dit programma. Je kunt je mening kwijt op forum.arminvanburen.com. Zometeen gaan we non-stop in de mix. Daarin zitten in ieder geval nieuwe tracks voor je van Tilt, Osgur Khan en een hele geweldige John Askew remix. En nog veel meer nieuw spul. Het allemaal aan het volgende uur van A State of Trance. Blijf luisteren naar IDNT Radio.